Na kérem szépen, visszaragadtam a szót magamhoz, Bódi Zoltántól. Ettől az alkalomtól kezdve most már én fogok beköszönni, de ez nem azt jelenti, hogy Zoli beköszönését megutáltuk volna, vagy magát, Bódi Zoltánt. Nem szeretnénk, nagyon is szeretjük őt, és itt van most is velünk a stúdióban. Magadhoz ragadtad a szót, ha bírod. Ha bírok beszélni. Na jó, lehet akkor elkezdeni ércelődni rajtam, hogy milyen nazális a hangom. Tessék. Szép dáthás a hangod, igen. De így volt a múltkor Chatman, és azóta szépen meggyógyult, aminek remekül örülünk, és látjuk, hogy szépen egészségesen. Hát mondjuk de pirosposgás nem vagy, mert sose szoktam sem. Mint egy igazi informatikus. Mint egy igazi hipóreklám, de virul a fejem. De azért itt van ő is. Meg Vagabor Varga Gábor, aki ezúttal nem elegáns ruhában, hanem egy hát meglehetősen egyszerű piros pólóban. De jól áll, nem? Hát mondjuk, igen, ez a szín egész jó. Igen. Jól vagytok akkor ezek szerint. És itt van Szalai Dani is. Sziasztok! Chatmanként, ugye? Vagy Chatman pótlóként. Pótchatlen. És működik a számítógép? Működik, és 10 vagyunk. És fönt is vagyunk, és 10, hát... Eszeveszett tömegek vannak a chat. A Speedlight-ról mindenki menjen át a Csüti Csatira, a gyalogló chaten, chat.gyalogló.hu. És a további elérhetőségeinket mindjárt mondom, de kezdődjön a műsor. Nem képtelenség, sok-sok képről beszélünk a mai műsorban, és újdonságként vezetjük be mától a rotációs hírválasztót, ez alkalommal Chatman Balázs válogatásában. Mobil böngésző, jogsértő BSA vagy utcai akutöltő a hírválasztóban. Döntőbe jutott két magyar honlap az Európai Multimédia versenyen, vendégünk a fotográfus.com két alkotója. Fénykép és dizájn és ami a sikerhez kell. Végeredmény decemberben. Hogyan lehet digitális fotót készíteni? Kiállítás a Liszt Ferenc téren a mobil fotókból. Építészet és informatika, a kapocs kiderül az infószótárból. Az épületek is bevonulnak a számítógépek belsejébe. A végén még egy felhívás is helyet kap itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Semmi különös nem történt, nincs itt forradalom, csak úgy picikét változtatgatunk időnként a műsoron. Például mától hírválasztót nem én hoztam, hanem Spányik Balázs. Igen, ezt megbeszéltük, hogy innentől kezdve minden héten más hozza a hírválasztót, úgyhogy... Jövő héten Kitzinger Szonya hozza majd, ha jön egyáltalán, mert ma este nem jött el. De hát, mint egy szeszélyes primadonna. Így van. A telefonszámunk 328-85-55. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a cím, és ha valaki az előbb nem tudta megjegyezni, a Csüti Csatit a chat.gyaloglo.hu címmel lehet elérni, és ott be kell lépni abba a szobába, aminek a neve Csüti Csati. Mm-hmm. És akkor lehet jönni velünk dumálni. Ja, és a neve ennek a szobának? Csüti Csati. A Csüti Csati. Nem tudtad, ugye? Nem. Szóval a Csüti Csati szoba. Gyerünk dumálni velünk. Hát akkor most figyeljük, hogy mit válogatott Chatman. Esünk neki a hírválasztónak? Aha. Na, tehát három hírünk van ezen a héten is. Az első az mobil böngésző az Operától, a második a szerzői jogsértéssel vádolják a BSA-t, a harmadik pedig az utcai akutöltő állomás mobiltelefonhoz. Nekem már megvan a kedvencem. Akkor vissza. Ez az utcai akutöltő, ez nagyon hát egy ez szavazat akutöltőre. Nekem a mobil böngésző a kedvencem. Itt van még egy szavazat az utcai töltésre. Ketten vagyunk, hajrá. Magam is az utcai töltésre szavazni. Azt hiszem, hogy egyértelmű a helyzet. Azért kérdezzük meg a vendégeinket is, ők is szavaznak. Hogy vannak olyanok is. Főleg, hogyha olyan hosszú a zsinór, hogy esetleg a autóba is be lehet húzni. Mondta Lévai Gábor, akit arra kérek, hogy majd legközelebb egy kicsit közelebb gyere a mikrofonhoz, igen, hogyha megszólalsz. És Szabó Zoltán is itt van vele. Őket majd később bemutatom részletesen, de azért, hogyha valamihez hozzá akartok szólni, akkor nyugodtan tegyétek meg. Na, akkor utcai akutöltő. Tehát egy brit cég érdekes megoldással akkumulátortöltő automatával kíván segíteni azon mobiltelefon tulajdonosokon, akiknek lemerült a készülékük, és éppen nem tartózkodnak konnektor közelben. Ja, Istenem, hányszor volt már ilyen? Atya, úristen. Az új fejlesztés leginkább egy telefonfülkére hasonlít, azonban beszélgetni csak saját mobiltelefonjukon keresztül tudnak vele a potenciális ügyfelek. Egy nemrég beindított projekt keretében London több pontján, például a metroállomásokon, valamint a Heathrow repülőtéren fogják feltenni a Charge Me, azaz Tölts fel című automatákat. Charge me tender. Az akkumulátor töltő automatán egyszerre többen hozzájuthatják a nélkülözhetetlen energiához mobiltelefonjukat vagy kézi számítógépüket, az eszköz számos cég készlet típusát támogatja. A lemerült mobil az mindegy, ez nem érdekes, hogy mennyit fog kérni. Az a lényeg, hogy az akkumulátor töltő automatát kifejlesztő cég a brit főváros mellett Európa más országaiban is tervezi a készülők euróval működő változatának felállítását. Dani? A cseten Pascal több dolgot is javasolt itt közben. Az egyik a napelemes töltő, amiről már korábban beszéltünk, a másik a biciklis töltő. Igen, az is nagyon jó. Töltő, egészséges is. Földjegyezte azt is, hogy meleg levegőben működő, egyszer használatos akkumulátorok is léteznek. Meleg levegővel? Ez hogy? Hát azt nem tudom, ezt lehelyük a mobilt, és attól így feltöltődik. Hát ilyen kis hallottunk már alkohollal működő töltőről is, és kurblis töltőről is. De ez a legéletszerűbb megoldás, mindazonáltal nagyon sok ember küzd azzal, hogy amikor előregedett már a régi nikkel-metál hibrid akku, mert sokat rátöltöttek, és hát még nincs az embernek pénze új mobiltelefont, netán új akkumulátort venni, és van úgy, hogy már csak 5-6 órát bírja ki egy töltéssel a telefon, ilyen esetekben ez nagyon-nagyon hasznos lehet. Viszont Zoli, te mondtál, ami rendkívül érdekes itt a műsorban. Igen, ezt nálunk már régen feltalálták, abszolút, évek óta, szerintem már több évtizede működik ez a rendszer, csak az emberek nem veszik észre. Például, ne csináljunk ekkora reklámot nekem, valamelyik metroállomáson, egy igen-igen forgalmas metroállomáson Budapesten, az oszlopokon ilyen 220-as konnektorok vannak, tehát gondolom a takarító eszközök számára, nem ipari áram van benne, feltételezhetően. Biztos, hogy 220, mert rendesen 220-as konnektor csatlakozó helyzet, tehát abban nyilván nem lehet 380. Tehát akár lopni is lehetne az áramon, de hát... Hát semmi, ott van nálam. Hát a metróban van vétel, mindenhol bedugom a töltőt, és gyorsan telefonálok egyet, ha éppen lemerült a telefonom. Egy metróállomás energiafogyasztásához képest ez a néhány tized volt, amit egy mobiltelefon felemészt ilyenkor, de egyébként vannak ilyen nagyon praktikus szolgáltatások, például az egyik budapesti taxitársaság autójában a legtöbb népszerű típushoz van szivargyújtó töltő, akkor ugye a Sziget rendezvényen mindig vannak ilyen kis mobil töltőpultok, ahová be lehet rakni, és akkor az ember kap egy bilétát, ott hagyja pár órára, feltöltődik a mobiltelefon. Remélhetőleg Budapesten is majd ez a szolgáltatás el fog terjedni, egy 20-ast biztos megér. Egyébként az utóbbi mondjuk 3-4 évben, mióta nekem is van mobiltelefonom, azóta ilyen napi rituálévá vált az, hogy mindig este bedugom. 3-4 éve. Igen, bedugom a hálózatba a mobiltöltőt. Veletek hányszor fordul elő, vagy milyen gyakran fordul elő az, hogy napközben egyszer csak minden ukmuk-fuk nélkül lemerül? Nem, pont most fordul elő ebben a pillanatban. Tehát most azért nem tudtalak fölhívni. Igen, fontosan ezért nem tudtál fölhívni. Én vagyok az a kategória, amiről Gábor beszélt itt néhány perccel ezelőtt, hogy állandóan öreg, ócska, vacak telefonjai vannak, agyon használt, nincs pénz újra, meg minek vegyek bele új akkumulátort, drágább, mint az új telefon. Szóval velem ez szinte napi gyakorisággal, és rengeteget telefonálok. Gábor, te nagy tudója vagy a mobiltelefonoknak, nincs valamilyen jövőbeli fejlesztés, amit mondjuk 4-5 év múlva vezetnek be, és amivel fél évig működik majd egy mobiltelefon? Hát igazából ez a legnagyobb probléma a mostani mobiltelefonokkal, mert ugye terjednek el a nagy kijelzők, a színes kijelzők, amelyek mind-mind nagyon sok energiát fogyasztanak, mert a kijelzőnek a vezérlése nagyon sok energiát emészt fel, és a fejlesztés az egyedül az akkumulátorok területén rekedt meg, ugyanis ugyanazok a kapacitású akkumulátorok kaphatók ezekhez az új készülékekhez is. Ezért fordulhat elő, hogy a népszerű MMS küldő színes, szagos, színes telefon alig másfél napig bírja ki egy olyan akkumulátorral, aminek nagyobb kapacitása van, mint mondjuk a te telefonodénak, mégis a te telefonod a kisebb akkumulátorral akár 2-3 napig is kényelmesen kibírja. Úgyhogy, hát... És a fotózás mennyit von el az energiából? Hát a fotózás maga az nem sokat, mert ezt az optikát működtetni nem annyira nagy energia, hanem majd ezt a képet elmenteni abba a kis belső memóriakártyába, az már egy kicsit többet. De igazából nem is az a sok energia, hogy lefotózunk valakit, vagy csinálunk egy fényképet, hanem azt, hogy azt azért utána visszanézzük azon a kijelzőn. Tehát sokkal többet nyomkodjuk a telefont, sokkal többet használjuk a világítását, stb. Stb. Na erre majd még később visszatérünk, hogyha odáig jutott a műsorban. A hallgatóknak elárulom, hogy most a szignál alatt zajlott a köhögés, mert ugye ősz van, mindenki köhög, náthás, tüsszent. Modem idők szanatórium. Így például Szabó Zoltán fotográfus, aki előtt egy sárga színű mobiltelefon van, amivel ugyan még nem lehet fotózni, de előfordulhat, hogy majd egy-két év múlva te is fotózol majd a mobiloddal? Hát valószínűleg le fogok maradni. Jól vagy, Zoltán? Hát két köhögés között igen. Biztos, hogy fogom tudni használni. Arra biztos nem, hogy ebből olyan fotókat csináljunk, amit aztán esetleg reprodukcióban újra láthatunk, tehát olyan felbontású fotót. De ötletnek, vagy dokumentációnak, ha valamit meglát az ember, akkor arra rögzíteni, ami szerintem nagyon praktikus lesz. Na, induljunk el a fotográfiától, és onnan, hogy itt ez egy műsor, aminek hangja van, de mi hangot adunk ezeknek a képeknek most, illetve beszélünk a te honlapodról. Mondhatom, hogy ez a te honlapod? Vagy ez inkább egyfajta galéria, műterem, egy fotográfusnak a webes elérhetősége? Hát egyrésztől az enyém, másrésztől közös. Először is ez egy virtuális műterem, tehát az én fotóimat lehet látni, viszont sokkal többet lehet látni, mint fotókat. Tehát nem csupán fényképekről van szó, hanem szerettünk volna a fotóknak a hangulatát és a fotók által közvetített üzenetet, filozófiát egy kicsit tuningolni. Zenével, animációval és tördeléssel, tehát ilyen grafikai képekkel. Hát akkor ez már egy kicsit elmozdul a képtől, mint kifejezési formától, és egy kicsit haladsz afelé, hogy multimédia művészként szerepeljél ugye az interneten, mert a hang is, meg az animáció is, és maga a dizájn kiegészíti a fotográfusi munkádat. Pontosan. Én elsősorban papír alapú ember vagyok, tehát elsősorban kiállításokban és könyvekben gondolkodom, de ez az internet és a flashes technológia olyan lehetőségeket teremt, amit más nem. És hogyha a klasszikus matematikai képletet vesszük, akkor 1 + 1 = 3, tehát olyan szinergikus kapcsolatba lépnek ezek az elemek, ahol máshol nincs lehetőségünk. De ez egy másfajta gondolkodást is igényel, nem? Tehát amíg eddig a statikus képekben, a pillanatban gondolkodtál, addig most folyamatban, interaktivitásban, meg az internetes műfaj összes újdonságában is kell, vagy lehet gondolkodni? Minden műfaj teljesen más hozzáállást igényel, teljesen máshogy kell válogatni mondjuk képeket, hogyha én egy könyvhöz válogatok, vagy beadok egy pályázatra egy fotósorozatot, vagy akár egy kiállítást, mindig az adott műfaj, az adott keretek, a rendelkezésre álló tér határozza meg, hogy mibe gondolkodjunk. Ez számomra teljesen új volt. 2 évvel ezelőtt semmit nem tudtam az internetről, gőzöm nem volt, hogy eszik-e vagy isszák, ez az egész hogy működik. Viszont elkerülhetetlenné vált egy olyan portfóliónak az elkészítése, ami szinte perceken belül elérhető a világ bármely pontján, akár több nyelven is. És ez csak egyféleképpen lehetséges az interneten keresztül. Ekkor vettem fel a kapcsolatot egy designer stúdióval, akik honlapokat készítenek, multimédiás alkalmazásokat, és akkor előadtam a kis történetemet, meg a kívánságomat, hogy kéne egy honlap, mégis hogy miben gondolkodjak. És ráharaptak. Ők akkor megmutatták, hogy hát egyrészt szeretik a képeimet, tehát azért volt könnyű ezt a frigyet összehozni. Nem volt könnyű? Nem azon most, hanem a frigyet. Nagyon könnyű volt. Nem tudtam. Hát szakmai, ez egy persze. Szakmai frigy. Jó, meg vagyom, mi az Olivan. Na és azért beszélgetünk mindenről, és a fotográfus.com című oldalról, hogy kimondjuk a címet, mert hogy van egy aktualitás, mégpedig az, hogy az európai multimédia versengésben, a Europri, talán helyesen mondom, ennek a döntőjébe bejutottatok ezzel az oldallal, mégpedig 600 európai induló közül az első 30-ba. Ennek a döntője zajlik majd most a következő hetekben, és december elején Mikuláskor majd tudni is fogjuk, hogy reményeink szerint a fotográfus a nyertes. Mi is szeretnénk december közepén, vagy elején a Mikuláskor bejönni és elmondani, hogy mi vagyunk a nyertesek. Azért azt mondjuk el, hogy nem egyedül jutottunk be Magyarországról az első 30-ba, hanem a www.egyszervolt.hu meseportál is bejutott. Amit reményeim szerint majd a következő műsorban fogunk majd elmesélni. De most itt beszéljünk akkor a fotográfus oldalról. Ugye ti ketten vagytok a fő kolomposai ennek az oldalnak. Zoltán a fotóival, Gábor pedig a dizájnnal. Hogyan dolgoztok? Ez sem pontos? Nem. Mondjuk úgy, hogy az én általam képviselt cég, aminek a nevét nem mondhatjuk ki, a dizájnnal, illetve a multimédiás megvalósítással. De hogy ne legyünk ilyen szigorúak, hogyha valaki benéz az oldal, akkor megtalálja. Akkor megtalálja, természetesen megtalál minket is. A nevet is, meg a címet is. Hogyan alakul ki ez a munka? Azt már tudjuk, hogy Zoltán nyitott erre, és egy új lehetőségnek, új eszköznek tartja az internetet, de ez a gyakorlatban hogyan zajlik? Leültök ketten, hárman, négyen, és akkor így egymás mellé teszitek a képeket? Nehezen és lassan zajlik ez a munka. Már csak azért is, mert két olyan csapatról, vagy hát ha a Gáborékról beszélek, illetve magamról, keményfejű emberekről van szó, és határozott elképzelésekkel rendelkező csapatról. Akik megmondják a tutit. Úgyhogy volt rendesen ütköztetés, villámok. Mert te nagyon más oldalt akartál készíteni, mint amilyen megszokott az interneten? Igen. Én kifejezetten nem akartam a mostani divat irányzatokba beleilleszkedni. Nem akartam minél jobban animált, mozgó grafikát és látványt kapni. Én szerettem volna a letisztult formáknál maradni, ami igazából mostanság nem divatos. És akkor ki győzött végül a nagy munkában? Mindketten győztünk. Zoli megkeresett minket, és ahogy ő is mondta, ekkor megmutattuk neki, hogy hol áll ma az internet. Ez 2 éve volt. És előadta az elképzeléseit arról, hogy ő milyen megoldásokat szeretne látni a honlapon. Mi ennek a felét rögtön elvetettük, a másik felét jónak tartottuk, és egy harmadik felet, ha lehet ilyet mondani, tanácsoltunk neki. Akkor ő elvonult, azt hiszem, egy olyan 3 hónap, fél évre gondolkodni ezen, közben elkezdett internetezni, és rájött arra, hogy azt, amit én és Serényi Balázs kollégám mondott, azt össze tudjuk hozni így ketten már, mint hogy ő meg a mi csapatunk. Zoltán is így emlékszik erre? Voltak ütközések, de azért megegyeztünk. Persze. De a végeredmény az én nyugodtan állíthatom, hogy egy nagyon szép honlap, esztétikus is, meg izgalmas is egyben, úgyhogy a mi hallgatóinknak is csak azt tudjuk javasolni, hogy nézzék meg. Talán a Csüti csatisok is benéznek? A Csüti csatin egyébként 12-en vagyunk, azt nem tudom, hogy ők benéznek-e minden bizonnyal, viszont egy rendkívüli vendégünk van ma este. Na kicsoda! Na fogjátok kitalálni Net doktornő személyében. Hát akkor szeretettel üdvözöljük a Csüti Csatin. Nem üdvözöljük, miért nincs itt? Így van, Szonya, tessék bejönni a stúdióba. A Csati a szobában, úgyhogy nagyon sok a dolga most üzente. Na én meg arra kérem a Csüti Csatisokat, hogy reagáljanak legalább a műsor végéig arra, hogy... Pedig azt üzenő, hogy puszi nektek. Köszönjük szépen, szóval, hogy reagáljanak a Csüti Csatisok arra, hogy tetszik a fotográfus.com oldal. www.fotografus.com. De a www nélkül is működik, ugye? Igen. Na, hát én gratulálok nektek, ahhoz már önmagában lehet gratulálni, hogy az első 30-ba bekerültetek, és reméljük, hogy majd még jobb helyezést. Egyébként ez az első 30, tulajdonképpen az első 5-ről van szó, mert 7 kategóriában intották a pályázókat, úgyhogy valójában az első 5-ben vagyunk bent. És ez így... milyen kategória? Hát egy érdekes dolog történt. Fotográfus kategória. Nem, mi a legnépesebb táborban indultunk. Aha. Mivel azt gondoltuk, hogy a honlapunk témája csak ebbe fér bele, illetve féltünk attól, hogyha máshova nevezünk, ahol kevésbé népes csapat jött össze, és nagyobbak ugye a nyerési lehetőségek, onnan kizárnak minket. Melyik ez a kategória? Ez az első kultúra... Kultúra, művészet... Felfedezés, mai mindennapi informatika, valami ilyesféle. Konkrétan nem emlékszem. Egyébként ez egy jury dönti el? Ez egy szakmai zsűri állt össze, nyilván, hogy minden ország, jelentősebb ország delegált egy tagot a zsűribe, nyilván, hogy működtek lobby, tehát a lobby működött, Magyarországon kevésbé, azt hiszem, nem volt végül is magyar zsűri, nem volt a zsűritag, nem volt a csapatban. Hát akkor ez még tovább emeli ennek a súlyát, és ha jól értem, akkor legfeljebb ötödikek lesztek, és a legjobb esetben pedig akár elsők is lehettek. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy elhozzuk az első díjat, mert azt gondolom, hogy ebben a mezőnyben, ahol 5 Európa legjobb honlapját, most tegyük zárójelbe, vagy idézőjelbe ezt a legjobb honlapot, mert azért ebben a mezőnyben már igencsak egy, hogy mondjam, tehát azonos értékek már ezek a honlapok, igazából nem hasonlíthatók össze, hogy most egyik jobb, vagy kevésbé jó, hanem inkább arról van szó, hogy más-más témájúak. A másik négyet megnéztétek? Amit lehetett és meg volt az URL-je, azt megnéztük. Az egyik az egy... Nem mond most végig. Decemberben majd visszatérünk, és hát akkor ezek szerint már alappal sejtesz valamit a végeredményről. Persze ez nem befolyás, meg semmiféle susmus nincsen, de azért reméljük, hogy minél előbb, vagy minél rangosabb helyen végeztek majd ezen a versenyen. Hát még folytathatjuk, de jó. Szerintem majd térjünk vissza egy picit később, mert még a fotókról akarunk beszélgetni. Délután megjutottak egy kiállítást a Liszt-Ferenc téren, és Szalai Dániel kollégám ott járt, és megnézte. Ez egy fotókiállítás, de nem éppen hagyományos, olyan képek, amiket az ilyen mobiltelefonokkal készítettek. Egy abszolút modern kiállításról van szó. Beszélj bele a mikrofonnal. Egy modern kiállításról van szó. Rész András Esztét tanította meg egyébként az előadást, és egy olyan előadásról, illetve egy kiállításról van szó, hogy mobiltelefonokkal készítettek felvételeket. Nem látszik ezeken a képeken, hogy hát ez elég alacsony felbontásúak még ezek a mobil képek? Kisméretűek, tehát nem túl nagy felbontásúak, ez igaz. Viszont, ahogy Rész András is fogalmazott, ezekben az a szép és a jó, hogy nem beállított képek, hanem abszolút amatőr egyéni képek, ahogy az egyszerű ember látja, nem ahogy a profi fotós látja, hanem az egyszerű fotós, ahogy látja Budapest különböző helyeit, nevezetességeit. Tehát a Budapestről szól ez a kiállítás. Hány fotós készítette? Azért még nem annyira elterjedt az MMS Magyarországon. Nem is MMS-ben készítették ezeket a fotókat, hanem egy bizonyos típusú készüléket azt hiszem 8 vagy 18, nem tudom, de ilyen néhány ember kezébe adták. Aha. És nekik az volt a feladatuk, hogy járják az utcákat és fényképezzenek mindenféle dolgokat. Mert ebben a készülékben van egy fényképezőgép is. Lehet rá csatlakoztatni tehát egy fényképezőgépet, lehet, jó, világos, így van. Tehát a kettő együtt. Majd ezt tovább küldték az internetre, és az egyik... Rögtön telefonról? Igen, és az egyik nagy szájton volt egy ilyen képeslap galéria. És én megnézegettem azért ezeket a fotókat, annyira nem kicsik, hiszen 800x600-as felbontásúak ezek a képek, tehát azért számítógépes szakkörökben már kicsinek számítanak, de mégsem annyira kicsik. Nagyon jó minőségű nyomtatott képeslap méretű képeket sikerült ezekből valamilyen technika segítségével kinyomtatni, de nagyon érdekes volt. Tehát mondjuk a kompakt, ilyen eldobható fényképezőgépek szintjét, ez már elég. Annál szerintem sokkal jobb volt, de biztos valamilyen trükk segítségével, fotoeditáló program segítségével azért rendbeszedték ezeket a képeket. Ami nagyon érdekes volt számomra, én az írott sajtóban is dolgozom, és elég sokat dolgozom fotósokkal, hogy az volt a jó a képekben, hogy mozgalmasak voltak. Tehát nem az volt, hogy most akkor beállította az ember a barátnőjét a parlament elő, és akkor nyomták a V betűt, mint a japán turisták, hanem őrültködtek rajta, grimaszoltak rajta, mindegyiken volt valami mozgalmas, valami cselkős, és az egész, hát ez nyáron volt ez a nagy akció, és jött ez a nyári őrült hangulat belőle, és teljesen jól visszaadta. Nagyon érdekes. A Pestiest Caféban egyébként meg lehet nézni. Mettől meddig? Azt nem tudom, hogy meddig, de most egy pár hétig. Az ember bemegy a Pestiest Caféba, és a kafénak az oldalfalán ki lehet. Tehát ki vannak nyomtatva a képek, és szépen egy albumba oda vannak rendezve. Körülbelül egy olyan 30 felvétel lehet ott kiállítva. Hát annál több, mert több falon is volt, meg még az emeleten is, de aranyos képek. Néhány héttel ezelőtt találtam egy szót egy sajtóanyagban, ahogy egyébként rendszeresen ez megtörténik az ilyen sajtóközleményekkel, hogy mindig találunk valamit. Abban szavak, ugye? Igen. Na jó, de olyan szavak. Infószótár szempontjából érdekesek. Így van. Na melyikhez, Bódi Zoltán, netnyelvész? Ez az architektúra. Ugye, ha nem itt ülnénk ebben a stúdióban, akkor az architektúra alatt egészen más jutna szerintem az eszünkbe. Annyira fülemben van az angol kiejtés ennek, mert általában ezt hallom, hogy architecture. Hát igen, igen, de egyébként a magyar szaknyelven is hagyományosan használjuk ezt a görög-latin eredetű... A történetben, amikor különböző épületekről igen, beszélünk, akkor... Igen, úgy van, az építészet a jelentése ennek a kifejezésnek hagyományosan. Az építészet a szerkezet, valaminek a felépítése, és innen jött az a metaforikus jelentés átvitel, amely az informatikában valamilyen számítógépes rendszernek, vagy a magának a számítógép elemeinek, esetleg alkalmazásainak az egymásra épülését, összekapcsolását jelenti. Tehát ez is beleilleszkedik az informatikának ebbe a mindent bekebelező, metaforizáló, kicsit ilyen összekacsintós attitűdű kifejezéskészletében. Mondhatjuk szabatosan magyarul úgy is, hogy felépítmény, ugye? Igen, igen, mondhatjuk magyarul felépítmény. Egy számítógépes architektúra, az egy számítógépes felépítmény. Tulajdonképpen igen, mondhatjuk ezt így, bár nem szoktuk. Bár igazából a felépítmény itt szerintem azért nem stimmel, de lehet, hogy Chatman majd megcáfol. Szerintem az informatikában az architektúrát inkább az alap szinonimájaként szokták használni, tehát valamilyen architektúra épülő rendszerről szoktak beszélni, nem pedig egy komplett felépítményről. Igen. Nem is az alap, hanem inkább arról van szó, hogy ilyen típusra használják. Tehát mindegyik rendszer, most akár Linux, akár tehát meg lehet közelíteni szoftver oldalról, és meg lehet közelíteni hardware oldalról is. Bizony, minden, tehát jelentett operációs rendszert, hogy milyen operációs rendszer épül, jelentett, hogy milyen vas van alatta, tehát hogy nagy gép, PC, Macintosh, tehát ilyenekre is használják. Hát azt mondom, hogy mégiscsak oda jutunk, hogy felépítmény. Tehát ami meghatározza az egésznek a jellegét, ami a felépítményét határozza meg, amire rá lehet aggatni, igen. Persze mást is, igen, ki lehet festeni. Szerkezet az egész, igen, talán az egész jó. Hát jó. Na, van még egy kis időnk, úgyhogy egyrészt visszatérünk mindjárt a csüti csatisokra, remélem, hogy véleményt nyilvánítottak, illetve hadd mondjam el Tóth János, tokai hallgatónknak a felhívásának legalábbis egy részét. Tóth Jánosnak a nevét mindannyian ismeritek, mégpedig a nick nevét, ugye? Remélem, hogy mindenki fújja. Na ki az? Q.S. János Tokajból. Ő, vele beszéltünk itt a minap, és egy felhívással fordulunk a hallgatóinkhoz itt a műsorban, meg a honlapunkon is. Szeretnénk megvalósítani Magyarország legjobb rádiós rajongói klub honlapját, és ehhez várjuk a jelentkezőket. Na melyik rádióműsornak a rajongói honlapjára gondolunk? Természetesen a modem időkét. Akkor nem egy pályázatról van. Nem. Ez nem pályázat, hanem egy ez klub. Ez egy tény. Ez egy tény, egy klubhoz való tartozás. A modem idők baráti kör online, ami ugye egy oldal, egy rajongói oldal, ennek a készítésébe szeretnénk bevonni minél több hallgatónkat, aki kedvet érez hozzá. Lehet HTML szerkesztéssel csatlakozni, lehet tartalmi szerkesztéssel, hírekkel is lehet csatlakozni, viccekkel, képekkel, stb. Bármivel, ami ezt az oldalt segíti majd. Hát valaki a virslit hozza, valaki az üdítőt, valaki a muszát. Úgyhogy aki piát vállalom. Szeretne jelentkezni, az nézzen be majd a honlapunkban, és ott lesz majd az információ. Csüti-csati. Na? Csak azt szerettem volna mondani, hogy 13-on vagyunk a csatin, és többen érdeklődtek a fotókiállítás képei iránt, hogy meg lehet nézni online, uh-huh. Meg lehet nézni www.est.hu/t68i címen. Ja, ezt létszeres majd a fórumban is. Ezt természetesen kirakjuk a kapcsolódó linkekhez is. És akkor most már azt is elmondtuk, hogy milyen típusú készülékkel készültek ezek a bizonyos képek. Semmit nem mondtak a fotográfus.com-ról. Hát néhányan tettek rá bizonyos negatív megjegyzéseket. Becsmérelni merték? Azokat nem mondjuk a flash rajta, tehát egy ilyen megjegyzést tett valaki. Az első oldal kivételével valóban túl sok, mert hogy csak abból készül. De mi előre dolgoztunk, tehát nem. Azt gondolom, hogy olyan fejlődés megy végbe szoftveresen és hardveresen is, a mai internet világában, hogy én szeretném, hogyha ez a honlap ez jövőre is megállná a helyét. És gyerne, és nevezzétek be majd a mi pályázatunkba is. És decemberben visszatérünk. Eddig tartott ma a Modem Idők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. Felvételeink a PC World CD-n is megtalálhatók, meg az Internet Kalauz CD mellékletén is. Szilágyi Árpádot és az asztaltárságot hallották, viszont hallásra.